Namsku-poika otti Finnairin lähetteellä dermatologin. Iäksi saapas valtioon, psoriaasi hoitoon. Kurkkuakin kuivasi, kun koneeseen hän asteli. Vaan sitten istui viereen, sanoi hei, Nannarella, Agnus Dei. Vino rosso per favore, tuoksui ilmassa namsku tuore. Alkoi palttupojan odotus, neidon vessareissun kyttäys. Ja niin aami poika taivahalla, namskua sillä lailla, ettei karda järven lainehilla. Pysynyt hän pinnalla. Kas kekseliäs Nannarella, pelasti pojun tamponilla, tarttui hukkuva syöttiin, ja niin hänet rantaan vedettiin. Iäksi on velkaa italiattarelle, menkkamies tuo tarinan pelle. Ei kelvannut korvaukseksi rakkaus, vaan piti saada täys tampsa pakkaus. Kuuli kohun tampaks firma, on jäänyt tulppaa vaille pelastaja Irma. Ei ehtinyt edes reisille hurmehet, kun postissa jo odotti tampaks vuoret. Ja niin lähti paluu lennolle palttu padre, veisaten oi Ave Maria Santa Madre. Kotona odotti vaimon otsaruttu, ja postissa kirje ja tuoksut. Siinä liitteenä ihana, tampaks nannainen ja lihava.